Малкото добро. Живият порядък. 36-та лекция от общия окултен клас, държана от учителя на 22 юни 1932 година. София, Изгрев. Чете Иванка Петрова. Размишление. Тази сутрин ще говоря върху живия, т.е. разумния порядък в природата. Значи има разумен и механичен порядък. Първо трябва да се използва безпорядъка. Така ще се разбере разумният порядък. Иначе ще питате защо това става така, онова иначе. Като пишете числата от 1 до 10, пак се питате защо се пишат тия числа. Те са необходими, защото и природата си служи с тях. Тя постоянно пише числа и смята. Възможно ли е това? Това, което за вас е невъзможно, за други е възможно. Това, което не влиза във вашия ум, в другите умове влиза. Има неща, които вие нито сте виждали, нито сте съзнавали. Три принципа съществуват в света. Първият принцип е силният, мощният елемент на битието, чрез който се проявява личния живот. Всички сте служили на този принцип. Вторият принцип подразбира излизане на човека от личността, т.е. освобождаване от влиянието на личността. Той принцип е точно противоположен на първия. Третият едва сега се проявява, той е наречен служене на Бога или вяра в Бога. Как се изявява служенето на Бога? Да вършиш това, което ти е неприятно. Ще кажете, че ви е неприятно да грешите. Според мен, когато греши, човек изпитва голяма приятност. Има нещо приятно в греха, затова човек прави погрешки и престъпления. Ако не беше така, никога нямаше да греши. Оня, който е решил да служи на Бога, казва: неприятно ми е да направя това нещо, но ще го направя. Като реши да служи на Бога, човек ще се натъкне на ред неприятни неща, но трябва да ги направи. Защо е така, няма да обяснявам. Той въпрос и без това е тъмен и неразбран, и ако започна да го обяснявам, ще стане още по-тъмен. Като знаете това, не примирявайте противоречията, но ги използвайте. Не питайте, защо преди един час двама души разговаряха приятелски, а след един час се скараха и се разделиха. Единият отиде на една страна, другият на друга и започнаха да съзерцават. Когато двама души се обърнат с гърбовете си един към друг, това показва, че възгледите им за живота са противоположни. Ако лицата им са обърнати едно към друго, това показва, че възгледите им за живота са еднакви. Когато някой ви обича, обръща се с лице към вас. Когато не ви обича, обръща гръб. Някой се страхува, когато го гледат в лицето. Не се страхувайте от това, напротив, гледа ли ви някой в лицето, радвайте се. И мечка да ви гледа в лицето, пак се радвайте. Дебне ли ви мечката отзад, тя има намерение да се хвърли върху вас и да ви нападне, с това тя иска да каже: моите възгледи са различни от твоите. Когато влезе в противоречие със себе си, човек изпада в безразличие. Нищо не го интересува. Например, някой иска да изпълни Божията воля, но същевременно има желание да бъде силен, богат, учен, здрав, да изпъкне пред хората. Това е постижимо, но е мъчно. Ако искаш да изпълняваш Божията воля, ще изпълниш такъв, какъвто си в момента. Няма защо да чакаш да станеш учен, богат, силен, че тогава да я изпълниш. Това е все едно да се запознаеш с човека само когато разбереш какъв е той. Казваш, ако е добър, честен, праведен, богат, ще се запознае с него, ако няма тия качества, няма да се запознае. Не е така. Когато срещна един човек, аз искам да видя кое е най-малкото добро, което той носи в себе си. А дали е светия, учен, богат, това не ме интересува. Това всеки може да види. Важно е да видиш в човека най-малкото добро, което никой не може да види. Често ме запитват, Какво виждаш в хората, които те заобикалят? В тях виждам най-малкото добро. Където е най-малкото добро, там е Бог. Когато и ние се запитваме защо Бог се интересува от нас, аз отговарям, Бог се интересува от нас за най-малкото добро, което е скрито в нашата душа, в нашия дух, в нашия ум и в нашето сърце. Ако не е така, не може да се обясни защо Бог се интересува от грешника. Значи и в грешника той вижда най-малкото добро, скрито от погледа на обикновените хора. Това може само да ви насърчи. Казвате, кой може да угоди на Бога? Не се старайте да угаждате на Бога. Първо угодете на себе си и на своя ближен. Ако можете да угодите на себе си и на своя ближен, ще угодите и на Бога. Дойде ли до мен, аз първо угаждам на Бога. Как му угаждаш? Като върши това, което ми е неприятно. Питат ме, защо търпиш тия хора около себе си? Защото искам да угодя на Бога. Аз търся в тях най-малкото добро и като го намеря, виждам, че в Божия закон няма никакво изключение. Така се създава вътрешна връзка между мен и хората. Тази връзка никога не се къса. Ако и вие постъпвате така, ще знаете, че човек не е това, което виждате отвън. Да намериш най-малкото добро в човека, това значи да поставиш отношенията си с хората на такава основа, която нищо не може да разклати. Това значи да поставиш живота си на канара, която никакви бури и ветрове не могат да разклатят. На тая основа може да градите своето велико бъдеще. Поставите ли за основа на своя живот богатството, силата, знанието, нищо няма да постигнете. Какво правят мнозина от съвременните хора? Понеже виждат лошото в човека, като се запознаят с един чужденец, те започват да го предупреждават с кого да дружи, кого да отбягва. Така постъпват и някои от новото учение. Когато дойде чужденец между тях, те го запознават с тоя лоня, но му казват: с тия хора не трябва да дружиш. Така не се говори. Така не се проповядва новото учение. Виж малкото добро във всеки и не се страхувай от него. Като виждам доброто в човека, аз забравям лошото. В това отношение съм невежа за лошото в човека. Щом дойда до малките работи, до малкото добро, там ставам учен. И ангелите са невежи за злото, а учени за доброто. Ако един ангел дойде между вас и започнете да го съветвате с кого да дружи и с кого да не дружи, той ще се обърка. Неговата работа е да изявява любовта. Понеже не е богат, не може да помага на хората с пари, той ще им пише любовни писма. Какъв смисъл имат тия писма? Питам. Какъв смисъл имат вашите любовни писма? Вие пишете: о, моя възлюбена, идеална моята душа, без теб не мога да живея. Това не е истина. Как сте живели без нея? А сега, като я видяхте, не можете вече без нея. Ангелите пишат любовни писма, но те се основават на истината. Те виждат малкото добро в човека и за него пишат. Като ученици, вие трябва да превеждате нещата, да търсите техния дълбок смисъл. Какво означават думите? О, моя възлюбена, без теб не мога да живея. Означават: не мога да живея без тоя, който е в теб. Откакто те видях, намерих тоя, когото търсих. Докато в мъжа и в жената не виждаш Бога, а гледаш на тях като на временно удоволствие, ти си в положението на малкото дете, което играе с куклите и си казва: без куклите си не мога да живея. В това няма никаква философия. Куклите са само забава за детето. Казваш: обесърчих се, не знае какво да правя. Мисли за малкото добро и се научи да служиш на Бога, когато ти е най-неприятно. Защо си се обесърчил? Защото някой ти е наругал, казал ти обидни думи. Той те ругае, защото не мислиш за него, че е божество, голям талант. Започни да го хвалиш и да се възхищаваш от него и той ще престане да те ругае. Има смисъл да те наругае човек, но ако той служи на Бога. Като те ругае, иска да насочи вниманието ти към Господа, за да го познаеш и да му служиш. Следователно, докато имате високо съзнание за себе си и гледате на някого снисходително, последният ще почувства това и ще ви наругае. Никога не се мери с човека. Не се поставяй пред него като големец. Силата на човека не е в неговата външна форма, но в дълбокото разбиране на живота, в неговата права мисъл, която при никакви условия не може да се изопачи. Силата на човека се крие в чистотата на неговите чувства. Чувствата могат да се менят, но винаги да запазват чистотата си. Те могат да бъдат приятни и неприятни, радостни и скръбни, но в тях трябва да има чистота и устойчивост. В живота съществуват три положения. Да скърбиш, когато другите се радват. Да се радваш, когато другите скърбят. Да си блажен, когато всички се радват. Ще кажете, че човек скърби, когато другите скърбят. Не е така. Това значи всички да сте под един знаменател, да имате еднакво разбиране за нещата. Оние, които разбират законите, трябва да се радват, докато другите скърбят. Затова казвам, радвайте се с ония, които скърбят, скърбете с ония, които се радват. Блаженни сте, когато всички благуват. Нима майката не е блаженна, когато детето й е здраво, когато учи добре и когато успява в живота. Тя е блаженна, защото детето благува. Не можеш да се радваш, ако не си минал през страданието. Защо идват страданията? За да оформят вашите идеи. Който не е минал през огъня на страданието, не може да се оформи. Свещен е този огън. При всяка скръб се поставят по малко дърва на него. В първия момент, като попаднете на този огън, вие мислите, че ще изгорите. Няма да изгорите. Има неща, които никога не изгарят. Във всяко растение, във всяка мушица, във всяко живо същество гори свещеният огън. В него животът започва и продължава да се развива. Оттегли ли се той, съществата умират. Ето защо скръбта е носителка на свещеният огън. Той е разумна сила, която чисти. Като знаете това, благодарете за страданията. Казваш, страданието ме съсипа. Не се заблуждавай. Това е огънят на страданието, който чисти нещо в теб, без да изгаряш. Ако искаш да се очистиш и да светнеш, ще търпиш. Страданието не продължава повече от един ден от изгрев до залез. Ако страдаш повече от един ден, това е ехото на страданието. То е кратък процес. Светлината издържа повече от един ден. Въпреки това, когато срещнеш, всеки се оплаква от страданията и казва: няма човек, който да е страдал като мен. Сега вие трябва да се разширите, да разберете правилно страданието. Само така можете да градите, да създадете новото. Срещате един човек и казвате, че е опасен. Защо? Защото според вас не е на мястото си. Това е ваш възглед, не е мнение на възвишения свят. Срещате един талантлив човек и казвате, че той е на мястото си. Защо? Защото събужда у вас импулс да бъдете талантлив. Но вие може и да съжалявате, че не сте талантлив като него. За да бъдеш талантлив, нужни са съответни условия. Как ще се отхрани детето без мляко? Може ли да отхраните детето по същия начин, както малкото птиченце? Не може. Това са два различни метода на отхранване, които дават два различни резултата. Значи за отхранването на една благородна мисъл, за отхранването на едно възвишено желание, се изискват специфични методи и специфични условия. Пазете се от чужди влияния. Има лоши и добри влияния. Достатъчно е до теб да седне лош човек, за да ти остави своето лошо влияние. Как става това? Понякога в човека влизат нечистоти, както в чистия извор, и намаляват чистотата му. Но изворът е чист и сам може да се изчисти. Всички извори са изложени на малки промени в техните крайници, този закон е неизбежен. И вие сте изложени на този закон. Когато влезете в трамвая между много хора, излагате се на тяхното влияние. Защо влизате в трамвая? Имате някаква цел. Вие сте готови да търпите всички несгоди, за да я постигнете. Ако чакате реда си отвън и се качите в трамвая, когато е свободен, няма да постигнете целта си. И тъй, когато влезете в Божествения свят, трябва да имате вяра в онзи, който живее във вас. Трябва да имате вяра в малкото добро във вас, то е сила, да ви запази от злото в света. Разчитайте на малкото добро като на приятел, то ще ви спаси от най-голямото зло. Малкото добро и голямото зло произвеждат еднакви резултати. Това е закон, който може да проверите в живота. Например, когато престъпникът дойде до крайния предел на своите дела, в него се явява желание да направи поне едно малко добро. Никой не може да преобрази този човек, освен малкото добро. Той се е натоварил с голяма тежка раница и пита: «Няма ли човек, който може да ми покаже начин да си помогна, да сваля част от товара си?» Големият товар е горивото, което трябва да се запали. Трябва да се запали огънят в този престъпник. Кой е огънят? Малкото добро. Запали го в човека и го остави да гори. Той ще изгори голямото зло, което след време ще се превърне в велика добродетел. Така и престъпникът ще стане светия. Следователно, докато човек не познае голямото зло, не може да познае малкото добро. Ще познаеш първо голямото зло, а после малкото добро. След това ти ще станеш човек в пълния смисъл на думата. Най-голямото зло и най-малкото добро са граници на живота. Щом излезе от тия граници, човек отива при Бога. Това е толкова лесно, колкото и пиянецата да седне пред масата и да извика чаша вино. Погледне чашата, вдигне я нависоко и каже: да живее България. Казвате: лесно се говори, мъчно се правят нещата. Къде е мъчнотията да направиш едно малко добро? Мъчнотията се крие в това, че не довиждаш, не знаеш какви нужди има човек и как да го задоволиш. Срещаш един човек, гледаш го гол, бос, окъсан, гладен. Не знаеш как да му помогнеш, какво първо да му дадеш. Обаче той е изпаднал човек, не иска нито хляб, нито дрехи и обувки. Той очаква да срещне някой, който да му каже една сладка, насърчителна дума. Срещам този човек и го питам: братко, как си? Той ме погледне веднага, лицето му светне и тръгне с мен. По пътя разговаряме, питам как е дошъл до това положение. Той ми разказва как е изгубил всичко, казвам му: не се смущавай, че си бос. Когато отиде на планината, Моисей беше обут, но чу глас от горящата капина, която му каза: мястото, на което стоише свято, събуй обущата си. Сега и вие влизате в църква, в домовете, обути, но трябва да се събувате. Ще кажете, че обувките ви са нови, чисти, няма да калете. Не са чисти обувките. Те са свързани с живота на някое животно. Вие сте удрали кожата на животните и забравяте, че нямате право да отнемате живот. И аз нося кожени обувки, но скъпо ги плащам. С тия пари мога да живея още 100 години. Не се страхувам от задължението, което поемам с обувките, защото така ще получа най-голямото зло. Най-малкото добро познавам вече. Остава ми да науча най-голямото зло. Сегашните хора се нуждаят от дълбоко, вътрешно разбиране на живота. Без това разбиране ще минавате през добрините и злините, през радостите и скърбите и ще очаквате да дойде някой при вас да ви каже една блага дума. Вие очаквате някой да ви обича. Кой може да ви обича? Само оня, който върши своята работа при най-неблагоприятни условия. Само оня може да ви обича, който е намерил най-малкото добро. Какво ще дадете вие на този човек? За да получиш нещо, трябва и ти да дадеш нещо от себе си. Такъв е законът. Правилна обмяна трябва да става. Ще получиш, ако дадеш. Като дадеш, ще получиш. Само така се създава връзка между хората. Аз не говоря за оная връзка, която децата правят с боболечките. Някой дете хване един бръмбър и го върже за единия крак. Тая връзка коства или целия живот на бръмбъра, или едното му кръче. Друг е въпросът да вържеш падналия в кладенеца с въже и да го извадиш навън. Тая връзка е естествена. Можеш ли да пуснеш в кладенеца оня, когато обичаш? Какво ще каже майката, чието любимо дете заминава за оня свят? Въжето се е скъсало и детето отива нагоре, обаче майката е в сила да задържи детето си на земята. Как? С любовта си. Майчината любов е по-силна от смъртта. Като се противопостави на смъртта, детето и не умира. Търси ли помощ отвън, детето непременно ще умре. Казвам на майката. Преди да търсиш цар за детето си, моли се на Бога. Той няма да вземе това, което сам ти е дал. Оня, който идва да вземе детето ти, е някакъв самозванец, дошъл в името на Господа. Той казва, че Бог го е пратил, но не говори истината. Бог не благоволи в нашата смърт. Той е живот и на нас дава живот. Казано е в писанието, Бог на любовта не е Бог на мъртвите, но Бог на живите. Следователно, ако вашето дете е заминало за оня свят, не мислете, че е умряло. Той е отишло там да учи. Майката трябва да знае това и да не плаче за детето си, но да очаква писма от него. Изучавайте основните положения на живота сами да си помагате. Някои очакват да им се каже всичко наготово. Те търсят гадатели да им кажат какво е писано в кафето им. Съберат се няколко сестри заедно, пият кафе и една от тях гадае. Много неща са написани в кафето. Мечка, вълк, лисица, облаци, път и други. Който разбира, може да чете по тия образи като символи. Изкуство е обаче да гадаеш на себе си. Някой гадае на другите добре, но като дойде до себе си, нищо не може да каже. Много от вас сте добри гадатели в Египет, в Индия, оттам носите този занаят, но сте го забравили. Казвате, че той занаят е цигански. Не е цигански, но трябва да гадаете без кафе, без карти, без боб. Ясновидката Кортеза казваше верни неща, но без икона тя не можеше да се съсредоточи. Ще сложи иконата пред себе си, ще прекади тамян и след това ще почне да говори. Един ден Кортеза ми разказа своя интересна опитност. Дошъл при нея един човек, искал да му каже нещо. Тя сложила иконата пред себе си, прекадила стамян, но нищо не видяла. Молила се, движила се насам натам, да но чуе нещо, пак затворено. Так му се готвила да каже, че нищо не открива. Изведнъж гледа към иконата. Ръката на Света Богородица се движи. Тя разбрала какво искат да й кажат. Обърнала се към дошлия с думите: ти имаш лош навик. Обичаш да вдигаш ръка да биеш. Така биеш и жена си, но трябва да се откажеш от този навик. Ти си волева натура, енергичен си, можеш да се въздържиш. Много неща му казала тя, но след като видяла отражението върху иконата. Учете се от малките работи. Каквото и да ви се случи в живота, в него се крие някаква наука. Аз не съм за външното гадание, да очаквате да ви кажат нещо отвън. Сами трябва да си гадаете. Като ставаш сутрин от сън, погледни се в огледалото и виж какъв е изразът на лицето ти. Ако в първо време си сериозен и скоро след това се развеселиш, ще знаеш какво може да ти се случи през деня. На другата сутрин се поглеждаш пак и несъзнателно вдигаш едната си ръка, а другата спускаш надолу, после изкривяваш устата си или намигваш с око. Защо правиш това движение? В движенията се крие цяла наука. По тях човек може да научи много неща. Голямо знание се крие в намигването. Двата клепача на окото носят два вида енергии. Горния клепач крие положителна енергия в себе си, а долният – отрицателна. Като изучавате човешкото око, ще видите, че в различните хора той има различна форма и строеж. Окото на светията има една форма, на гениалния – друга, на талантливия – трета. Окото на обикновения човек също се различава от горните. Изобщо, външната форма на окото отговаря на вътрешния живот на човека. По формата на окото ще познаете какви мисли и чувства вълнуват даден човек. И тъй. Невидимият разумен свят говори на човека чрез символи. Ти търкаш окото си, но не знаеш защо правиш така. Говоре това. Почесваш главата си отзад, говоре това. Чрез него разумната сила в природата работи върху съзнанието на човека, да го пробуди. Видите ли, че някой мига бързо, ще знаете, че е страхлив човек. Силният, безстрашният не мига бързо. За такъв човек българите казват, окото му не мига. Оне, който мига бързо, нека вземе огледалото и да се наблюдава, а след това да прави опити да се въздържа. В първо време ще се въздържа половин минута да не мига. После една минута, две минути. Това е дисциплина, през която всеки трябва да мине. Но повече от две минути няма да се въздържате в мигането. Има опасност да се хипнотизирате и да заспите, а после няма кой да ви събуди. Като ученици вие трябва да дисциплинирате очите си, да знаете колко бързо да мигате, как да ги отваряте и затваряте. Питаш някого, защо ме гледаш така втренчено? Плавно, хармонично ще отваряш и затваряш очите си. Природата обича плавни, спокойни, равномерни движения. Красиво е да гледаш как човек отваря и затваря очите си спокойно. Това е естествено движение. Гръбливите птици са смели, те никак не мигат. И вие трябва да бъдете смели, безстрашни, да създадете характер в себе си. Велико нещо е безстрашието. Който мига бързо, нищо не постига. Каквото започне, не успява. Ако мигаш бързо и желаеш да научиш един език, няма да успееш. Ще работиш върху очите си и ще учиш езика. Колкото успяваш в мигането, толкова ще успееш и в езика. От бързото и спокойно отваряне и затваряне на очите зависи твоят успех в науката и в музиката и в разрешаването на житейските въпроси. Учи всичко, което те интересува и не мигай бързо. Не движи веждите си, когато не трябва. Дръж устата си свободно, устните не трябва да бъдат нито много затворени, нито отворени. Човек трябва да бъде свободен в движението си. Какво се изразява свободата? Къде е тя? В Бога? Трябва да се откажеш от човешките мисли и да приемеш божествените. Свободният човек се проявява така, както Бог го е създал. Той е естествен във всичките си прояви и като срещне своя ближен, първо вижда доброто в него. Човек трябва да се самовъзпитава, без това никаква култура не съществува. Който не се е възпитал, не може да дойде до уния естествени хармонични движения, а всяка дисхармония води към страдания. Като знаете това, стремете се към правилни естествени движения. Като отиваш на работа, излез с лицето си навън, обърнеш ли се с гърба си, работите ще останат назад. Освен това, не тръгвай изведнъж бързо, тръгни бавно. С отмерени стъпки постепенно ускорявай хода си, отнасяй се съзнателно към себе си, за да създадеш добри навици. Като ученици, вие се нуждаете от абсолютна вяра. Да вярваш, това значи да живееш в хармоничния свят на истината. Истината подразбира свят на свободата и красотата. Който иска да бъде красив, трябва да познава истината. Човекът на истината не се страхува от нищо. Той поглежда открито с доверие към всички хора. Щом вярва в Бога, той е безстрашен, пред нищо не се колебае, не се съмнява и не подозира. За него лоши хора не съществуват. Днес и религиозни и светски хора, като говорят за Бога, казват, че той живее на небето и там го търсят. Наистина, Бог живее на небето, но мъчно може да го намерите там. И боговете го търсят на небето, но не могат да го намерят. Единственото място, където лесно може да се намери, е мястото на малкото добро. Ако искате да видите Бога и Неговите чудеса, спрете се на мястото, където живее най-слабото, най-нищожното същество. Там ще видите какво прави Бог, как изявява своята любов и мъдрост. Ако искаш да намериш себе си и да се познаеш, намери най-голямото зло, което живее в теб. После се съсредоточи и потърси най-малкото добро. Щом го намериш, в теб става голям преврат и от този момент всичките ти работи започват да се нареждат добре. Да намериш истината, значи да придобиеш нужната свобода и красота. Ще кажеш, че не искаш да бъдеш красив. Какъв искаш да бъдеш? Грозен ли? Ако си красив, бъди красив както трябва. И ако си грозен, бъди грозен както трябва. Искаш или не, трябва да бъдеш красив. Ще бъдеш добър, учен, красив. Много неща не зная и не разбирам. Това нищо не значи. Да знаеш много неща, това значи да си натоварен толкова много, че да не можеш да се движиш свободно. Важно е да разбираш нещата, за да влезеш във връзка с разумните същества. Тяхното знание ще потече и към теб. Затова трябва да обичаш Бога, за да приемеш Неговото знание. Ако не го обичаш, ще останеш невежа. Мнозина очакват деня, в който да заминат за другия свят, там да придобият всичко, което им е нужно. Много пъти са ходили на другия свят и пак ще отидат, но какво са донесли оттам? Ако отидете със сегашните си разбирания, ще се върнете такива, каквито отидохте. Вие трябва да разбирате нещата правилно още на земята. Съществата на ония свят са по-разумни от вас, те само ще ви погледнат, за да видят носите ли малкото добро в себе си и ще изчезнат. Вие ще изпитате голяма самота, никого няма да видите даже и себе си. Само ще чувствате себе си без да се виждате, ще се движите нагоре-надолу, без да се изминали някакъв път, пред вас ще стои храна, без да можете да си хапнете. Тяло имате, но толкова прозрачно, че никаква сянка няма да хвърля. Имате очи, но не физически, затова ще виждате по особен начин. И тъй, докато сте на земята, търсете малкото добро в себе си. Критикувайте се, но разумно. Използвайте всичко, което ви е неприятно. Щом нещо ви е неприятно, направете го заради Бога. Това е служене. Не говорете непроверени неща. Първо проверявайте тяхната истинност и тогава ги изнасяйте навън. Виждаш една лоша черта в своя брат. Не бързай да го критикуваш, преди да видиш дали същата черта не е и в теб. Ако я намериш в себе си, помисли как да я изправиш. Сега вие сте дошли на земята да учите. Влезли сте в школата, но очаквате да получите нещо отвън. Дохождате при мен да разберете какъв човек съм, какво мога да ви дам. Вие не търсите малкото добро в мен, но искате да проверите вярно ли е, че съм свят човек, както някои казват. Щом дойде такъв човек при мен, аз не го приемам. Той ме погледне и си казва, не бил такъв какъвто го препоръчват. Той не знае, че аз така му помагам. Когато изпълнявам Божията воля, за мен не е важно мнението на хората. И мен някъде не ме приемат, и на мен някои дават гърба си, не ме поздравяват. Аз не се сърдя за това, но чета по лицата какво искат да ми кажат с поведението си. Срещна млада мома. Тя ме погледне строго и си казва: «Учението на този човек разваля живота на хората». С това иска да каже, че ако приеме новото учение, не може да люби. Лъжи се. Тък му с новото учение ще може да люби повече, но разумно. Тя ще получава по 10 писма на ден, но трябва да знае как да отговаря. После мислено казвам на момата, че това, което сега търси, не може да намери. Заради доброто в нея ще й се даде възможност да намери възлюбения си. Като приеме мисълта ми, тя се обърне няколко пъти да запомни лицето ми и като ме срещне втори път, вече ме поздравява. Усмихва се, гледа на мен като напознат. Младата мома е моя сестра, излязла от Бога. Аз не я критикувам, но я поздравявам. Усмихвам се и показвам пътя, по който трябва да върви. Хората трябва да се откажат от стария мироглед и да се изработят нов. Ако още се държат за старото, същия резултат ги очаква – старост, немощ и смърт. След това те се готвят за другия свят. Там болници няма и не се нуждаят от инвалиди. Божественият свят не е място за инвалиди и не се правят никакви подаяния. Там живеят децата на Бога, които го познават и разбират. С притчата за блудния син Христос даде пример какво значи разкаяние и смирение. Блудният син се върна при баща си и каза: «Татко, съгреших пред тебе и пред Господа. Всичко, което ми даде, изядох. Сега съм готов да ти работя като слуга. Приеми ме в дома си». Когато човек дойде до положението на блудния син, той влиза в новия живот. Във всички хора трябва да се яви желание да работят за своя баща. И вие трябва да научите по един занаят и да бъдете доволни от положението си. Сега всички плачат, но не плачат както трябва. Аз искам да намеря образец на човек, който плаче. Някоя сестра плаче, но не може да ми послужи за модел, не знае да плаче. Тя погледне надолу, погледне нагоре, но плачът и не трогва душата, така не се плаче. После се усмихне. Погледне към земята, това не е смях. Идете при извора да се научите да плачете, като извира водата плаче и прави движения. Красиви движения са ония, в които има хармония. Без движение нищо не се постига. В Индия има факири, които с години седят на едно място, за да каляват волята си. Със седените нищо не са постигнали. Адептите са хора на движението. Ония, които седят на едно място и мислят само за удоволствие, не могат да се развиват. Вие трябва да бъдете подвижни като светлината. Такива са ангелите. Сегашните хора не могат да ходят правилно. Някои се движат като гемия, клатят се на една и на друга страна. Това показва, че те се намират в развълнувано море. В разумния живот не съществува никаква дисхармония. Вие сте дошли на земята да изправите мисълта си, за да се приготвите за разумния свят. Не съжалявайте, че в ума ми е влязла лоша мисъл или в сърцето ви лошо чувство. Ако се страхувате от лошите мисли, чувства и постъпки, вие не можете да намерите Бога. Едно се иска от вас – да служите на Бога. Ако правите това, което ви е приятно, служите на света. Така правят всички хора. Ако правите това, което не ви е приятно, служите на Бога. Бъдете като Бога, който дава еднакво на праведния и на грешния. Като изпраща слънчевите лъчи на земята, Бог еднакво дава на всички живи същества. Той се отнася с еднакво внимание към човека и към паяка. Като мине покрай паяка, запитва го: «Как живееш?» «С години така своята мрежа, но още не съм разрешил задачата». «Имаш ли гости? Посещават ли те приятели?» «Много гости имам. Често влизат в мрежата ми и аз ги изяждам». Наистина, голямо противоречие съществува между паяка и мухата. За сега това противоречие не може да се разреши. Вън паякът има право да изеде мухата, но види ли го някой, свободен е да развали паежината му. и аз не позволявам на паяка в стаята ми да смучи кръвта на мухата. В стаята ми влизат и комари. Когато спе, комарът има право да вземе малко кръв от мен, но когато съм буден, не позволявам да смучи кръвта ми. Някои се страхуват от комарите, няма защо да се страхуват от тях, но ще им заповядат да не ги хапят. Ако не можете да заповядате на комарите, как ще въздействате на хората? Казвате, че лесно ще се справите с комарите. Как се справите? Ако ги убивате, това не е разрешение на въпроса. Какво представляват комарите в психическия живот? Те са неговите лоши мисли и чувства. Ако не можеш да се справиш с една лоша мисъл и едно лошо чувство, къде е твоята сила? В лошата мисъл се крие едно добро. Как ще намериш това добро? Ще издигнеш перпендикуляр и в основата му ще намериш малкото добро. Само така ще разбереш смисъла на лошата мисъл. Лошите мисли и чувства служат за запазване на богатството в човека, неговото малко добро. Само адептите и светиите се домогват до малкото добро, то се пази от голямото зло. Някой казва, предчувствам, че ще ме сполети голямо зло. Кое е голямото зло? Смъртта. По-голямо зло на земята от смъртта не съществува. Като се справи със смъртта, човек става господар на положението. Той придобива истинското знание, което го прави щастлив. За да се справите със страданието и със смъртта, това е задача, която всеки човек трябва да разреши. Христос е страдал и разреши въпроса за страданието и вие трябва да го разрешите като Него. Зад всяко разумно страдание се крият истинско знание и истинските добродетели. Зад страданието се крият разумни същества, с които трябва да се запознаете. Те ще ви повдигнат, те се интересуват от вас, грижат се за вас, като за свои деца. Колкото по-голям е интересът им към вас, толкова вашия живот се подобрява. Кога се интересуват от вас? Когато страдате. Колкото повече се увеличават страданията ви, толкова по-знатни ставате и толкова повече ви помагат. В страданията човек възприема, а в радостите дава. Страданието разтоварва, а радостта товари. Като страдате и се радвате, ангели ви посещават. От една страна те ви изпитват, от друга те ви помагат. Велико нещо е да видиш ангел. Той е облечен в бяла премяна, припасан със златен колан. На момата той се явява като млад красив момък. Като го види, тя казва, никога няма да забравя тоя момък. На момъка се явява като красива мома, за която цял живот мечтае, той казва, душата си давам за тая мома. Ангелът казва, аз нямам нужда от твоята душа, дай на Господа. Да се върнем към основната мисъл – малкото добро. Търсете малкото добро както в себе си, така и в своите близки. После ще намерите най-голямото зло, този момент изисква герои. И на вас казвам, бъдете герои, за да се справите с голямото зло. Бъдете търпеливи, докато намерите малкото добро. Всеки ден се оглеждайте в огледалото, за да видите какви промени стават във вас. Забележите ли, че на лицето ви се яви една бръчка? Работете върху себе си да я премахнете. Ако устата ви е крива, това е недостатък, който също трябва да премахнете. Всеки недостатък се отразява на мислите, чувствата и те пък на вашия характер. Ако не работите върху себе си, напразно сте живели на земята. Животът има смисъл, ако се използва. Казваш, ако тая година не успея, до година ще успея. Не отлагайте нещата. Ако тая година не използвате благата, които тя носи, идната година ще ви донесе по-малко блага. Изучавайте себе си да видите доколко сте готови да търсите малкото добро. Христос казва, аз съм пътят, истината и животът. Пътят е символ на светлината, тя има отношение към знанието. Без светлина пътят не съществува. Без знание светлината не може да се изяви. Пътят има отношение към физическия свят, светлината към духовния, знанието към Божествения. Аз съм истината. Истината има отношение към свободата. Значи човек трябва да бъде свободен. Ангелът трябва да бъде чист, а за Бога се казва, че е свят. Свободата е за човека, чистотата е за ангелите, а светостта за Бога. Истината е в светостта. Само светият човек може да бъде абсолютно свободен. Аз съм животът. Обикновеният живот е за земята. Мисълта е за духовния живот, за ангелите, а любовта е за божествения свят. Следователно, когато казвате, че трябва да се живее, вие сте на земята между хората. Когато се казва, че трябва да мислите, вие сте между ангелите, а когато се казва, че трябва да любите, вие сте в божествения свят. Като се говори за любовта, това е божественото начало. Като се говори за мисълта, това е ангелското проявление. Като се говори за живота, това е човешкото. Чувствайте дълбоко в себе си Божията любов. Чувствайте дълбоко в себе си ангелската мисъл. Чувствайте дълбоко в себе си живота на цялата природа. Като ученици, вие трябва да ликвидирате със старото. Ако ти е приятно да ухапеш някого, откажи се от това желание и направи неприятното, т.е. кажи му, че е добър. Как да му кажа, като не е добър? По-човешки е невъзможно да се каже това, но от гледището на Бога е възможно. Ако Бог мисли за нас така, както ние за близките си, не бихме могли да живеем. Доброто е от Бога, злото е от човека. Следователно, човек сам трябва да се откаже от злото, сам трябва да го хвърли настрани. От божествено гледище зло не съществува. Злото съществува само в човешкия свят и причинява нещастия на хората. Мнозина питат, за кого е създаден светът? За умните хора, наречени чада Божии. Противоречията в живота са пак за умните хора. Злото и доброто е за добрите хора, всичко съществува за добрите хора. Който разбира нещата, казва, че всичко е за добро. Който разбира нещата отчасти, отчасти е добър, който напълно ги разбира, изцяло е добър. Питат, съществува ли в Бога зло? Не съществува. Въпреки това, той заповяда на Адам и Ева да не ядат от плода на забраненото дърво. Те ядоха, Адам разбра погрешката си, но не можа да я изправи, за което го изпъдиха от райската градина, за да отиде в света и да придобие висока култура. Ще знаете, че най-голямото зло е за светиите, за гениалните хора. За тях това е голяма привилегия. Мъчениците минаваха през огън, но те пееха и славеха Бога, считаха, че всичко е за добро. И първите християни бяха бити, но те се радваха, че Бог ги е удостоил да минат през този огън, когато изгубиха новото разбиране. Духът Божий се оттегли от тях. Често се запитвате, защо идват страданията. Помнете, страданията са привилегия за хората. Само грешниците не страдат, а праведните страдат и чрез страданията стават кандидати за светии. Ще кажете, че знаете тия неща, знаете ги, но не се ползвате от тях. И сега слушате да ви се говори за малкото добро, но като го намерите, тогава ще разберете каква истина се крие в него. Като наблюдаваш някого и търсиш малкото добро в него, не му казвай какво правиш, каквото и да видите, нищо не говорете. Казвате, аз видях това, онова. Нищо не сте видели. Той е свят, в който едва сте надзърнали, е свят на обяви. Никой смъртен не може да види истинския свят. За да видите този свят, трябва да имате живота на добрия човек, мисълта на ангела, който е завършил своето развитие, и любовта на необятното Божие сърце. Ако нямате тия качества, оня свят ще бъде за вас пустиня без никаква светлина. Не съжалявайте за земния си живот, по-голямо благо от него няма. Ако страдате и се радвате, без да се ползвате от благото, което се крие в живота, вие не го разбирате. Радвайте се и на най-малкото благо и на най-малката любов в себе си. Вие мислите, че като заминете за оня свят, там ще ви посрещнат с песни и венци. пеш ще отивате на оня свят и през всеки 40 дена ще ви дават малко хлебец, ще станете само кожа и кости. Ако сте изпълнили закона на любовта, ще станете толкова красиви, че никой няма да ви познае. Сега вие сте в школата като човеци, които живеят на земята. Дошли сте да придобиете любовта, да познаете Бога. Някои от вас се оплакват, че страдат. Защо страдат? Няма ли дрехи, пари, къща и други? Ако кажа, че нямам пари, не говоря истината. Вярно е, че нямам пари, защото не ги сека. Казвате, учителят може да направи всичко. Мога, но ако вие пазите живия, разумен ред на нещата. Аз мога да направя всичко за вас, ако имате живота на добрия човек, светлата мисъл на ангела и любовта на Бога. Нямате ли тези неща? Нищо не мога да направя за вас. Вие искате да станете свети и Бог да ви посещава. Ако досега не ви е посетил, никога няма да ви посети. Понеже Бог ви е посещавал много пъти и в бъдеще ще ви посещава, от вас се иска само едно – да му служите. Като посветите живота си, мисълта си и любовта си на Него. Желая ви да придобиете живот като моя, да разбирате нещата като мен. Под моя живот разбирам общия живот, който се проявява навсякъде. Желая ви да имате мисъл като моята. Желая ви да имате любов, която извира от сърцето на Бога, да гледате на нещата, както Бог гледа. Следователно, когато срещнеш тъжен, скръбен човек, не му казвай, че трябва да слуша, но кажи, желая ти да имаш общия живот в себе си, желая ти да имаш светлата ангелска мисъл, желая ти да имаш любовта, която излиза от Бога. Желая заедно да търсим малкото добро в човека. Само така животът ни ще се оправи. Тайна молитва. 36-та лекция от общия окултен клас, държана от учителя на 22 юни 1932 година, София, Искрев.